slušaj nas još samo do kraja šestog mjeseca. A onda tek na jesen. Summertime. Službeno nam je započelo ljeto, 21.6. je, dobrodošli u ljeto, dobrodošli, skinite se, odmorite se i uživajte u suncu. Znam ja da nam sunce već traje tjednima i znam da nije, da neće sad od danas pa nadalje samo sunce, bit će tu nama i kiše. Evo nešto već najavljuju u narednim danima, moglo bi biti čak već sutra kojih padalina, ali dobro, to ostavimo za sutra, danas nam je lijep dan. A danas nam je u summertime-u još poneki festival, evo kroz posljednjih tjedan dana najavili smo već neke festivale. Vrijeme je za još dva koja, do kojih još nije ostalo dugo i nije ostalo još puno čekanja. Prvi na redu je Hideout Festival koji je imao svoje prvo izdanje 2011. godine i zaslužio je svoje mjesto na The Guardian listi najboljih europskih festivala. Svaki idući nakon te davne 2011. bio je u potpunosti rasprodan, a mjesto održavanja je svima dobro poznata lokacija plaža Zrče na otoku Pagu. Festival nudi dnevne partije na bazenima svojih poznatih klubova, a noćni sati rezervirani su za poznate DJ-eve. Neki od prijašnjih gostiju festivala su velika imena elektroscene kao na primjer Nina Krevic, Ricardo Villalbos, Annie Mac, Skrillex, a ovogodišnje izdanje ništa ne zaostaje jer na Zrče dolaze Patrick Topping, Kerry Chandler, Alan Fitzpatrick, Camp Health i mnogi drugi, a zabava počinje već 25. lipnja, traje 5 dana do 30. lipnja, ulaznica ima još malo, a cijena im je 169 eura za 5 dana. Soundwave Festival ove godine slavi svoju 10. obljetnicu, ali nažalost bit će to i posljednje izdanje ovog festivala koji se održava u Tisnom. Na ovom festivalu svi ljubitelji cijelog niza glazbenih žanrova doći će na svoje jer je pokriveno sve od regija preko acid, jazza, hip-hopa, soula pa do funka, a ovogodišnji headliner je Loyal Carner, još neki od gostiju su Jordan R.K., Romare. Osim partija na plaži i u barovima na otvorenome, nude se i partiji na brodu. Festival traje 4 dana, od 26. do 30. lipnja, a ulaznice su nešto jeftinije od Hideouta, samo 119 eura za 4 dana. Obećali smo dva festivala, ipak ćemo produžiti i na treći. Zašto? Pa jer i naši susjedi imaju svog konja za trku. Riječ je o Velvet festivalu na Puntu, u Punatu, 29.6. do 30.6. otok Krk. Evo, ove godine nakon dva uspješna izdanja i više od 50 izvođača predstavljenih na Velvet Festu, vrijeme je za treće izdanje i najbitnije, kako kažu, do sada. Intimna festivalska lokacija, potpuno integrirana u prirodu, vrhunski opremljen kamp na samo nekoliko metara od najčišćeg mora, cjelodnevni program na plaži, boat party i umjetnici u rezidenciji, samo su neke od stvari koje će od 29. do 30.6. dva dana Punat otok Krk učiniti idiličnim mjestom za započet dugo iščekivano ljeto. E sad je onaj trenutak da uzmete svoje telefone u ruke i pripremite se birati 210777 jer dijelimo dvije festivalske ulaznice odmah nakon što pročitamo ovogodišnji line-up. 210777, budite spremni odabrati poziv. Spomenut ćemo samo ona najzvučnija imena line-upa, tu su Jonathan, Edin Haliti, Jopa, Ana Antonova, Christian Molnar, Ilija Rudman, Živa voda, Zmaj, Grape Wine Babes, Vilija, Mile Hund, a Radio Roža će imati svoj session, El Cinematico Sessions i mnogi, mnogi drugi. E sad je trenutak, onaj 210777, ukucate u mobitele ili telefone i stisnete onu zelenu slušalicu za poziv, jer dijelimo dvije ulaznice za Velvet Fest 29.6. i 30.6. uskoro. Trenutak za započeti dobro ljeto. Program je realiziran u suradnji sa Distium Promotionom i turističkom zajednicom Punat uz veliku potporu općine Punat. Ne zaboravite, bit će tamo i boat party, a prijaviti se možete i saznati sve dodatne informacije na Facebook stranicama Velefesta 210777 i možete Velefest vidjeti iz prve ruke uživo. Nismo dugo čekali, svega 10 sekundi i netko nam je na liniji. Halo, halo, dobro večer, čujemo li se? Večer, Ivana je pri telefonu. Opa, Ivana, dobro večer, uzbuđena si, je li to zbog utakmice ili zbog Velvet Festa? Pa, iskreno, htjela bi taj tu ulaznicu pokloni prijateljici, jer ona bi išla, pa evo. A, odlično, evo, to će biti dobar poklon, možda za rođendan ili za neku drugu prigodu. Ivana, pitat ćemo te onda samo gdje se Velvet Fest održava. U Puntu, Punat. Ma sjajno, evo, onda nećemo više pitanja, nećemo više testirati znanje. Ivana, zamolit ćemo te još i prezime da znamo na koga napisati ulaznice. Može, stavite na prijateljicu, znači Irena Zečević. Irena Zečević, evo ga, Irena, ako sluša, svaka čast, čestitamo na tako dobroj prijateljici, a Ivana, ima da te Irena vodi barem na neku večericu. A, hoće, evo ja samo želim pozdraviti svoga svekra i svoju svekrvicu, evo tu su u blizini, pa evo samo da to iskoristim priliku. Sjajno, evo, čuli su, pozdravljeni su i od nas, samo još spomenite Ireni da ponese osobnu na ulazu na Velvet Fest, na Punatu, očekivat će njene dvije ulaznice i nek povede pratnju. Može, hvala puno. Ništa, čujemo se, do slušanja. Bog. I ja bi ovakve prijatelje da zovu za mene, da mi nabave nekakve ulaznice i da mi ih onda poklone. Svaka čast, Ivana, evo, Irena, uživat ćeš na Velvet Festu, povedi ugodnu pratnju sa sobom, ne zaboravi osobnu, 29.36. zabavi se i uživaj u sva ova imena. A vrijeme je da okončamo Summertime, emisiju ljetnog karaktera koja je zamjena za našu Sovu Info koja ide tokom čitave godine. Spomenuli smo mnoge festivale u narednih nekoliko dana, spomenut ćemo još koji festival u narednim danima do kraja 6. mjeseca koliko Radio Sova još traje. A vi, ako imate koji festival koji je po vašem guštu, a nismo ga još spomenuli, slobodno nam javite na naše Facebook i Instagram profile. Ljeto nam se vratilo, ljeto nam se vratilo, ljeto nam se vratilo. Slušaj nas još samo do kraja 6. mjeseca. A onda tek na jesen. Summertime.